I'm out.

Това е нещо, което завърши да се по-малко от 5 месеца. Тоест, те първо ти предстои да се... Мислиш и заработиш в тази ами. Вярвам, че бих могъл да бъда по-успешен като менеджер в компанията. Не вярвам. Не вярвам. Разрешите си,